آیا ہے دودھ لے کر آیا ہے دودھ والا دودھ لے کر آیا ہے دودھ والا آیا ہے دودھ لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے دودھ والا آیا ہے دودھ لے کر آیا ہے بول دودھ والا آیا ہے دودھ لے کر آیا ہے اور سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے جائیں گے دور والا آیا ہے دور ہمارے چرانا چل کے مرحبا مرحبا مرحبا جامی کر بولو بولا اور اونچا بولو بولا میرا ہے بولو بولا میرا ہے بولو بولا میرا ہے بولو بولا مرحبا مرحبا آیا ہے دور لے کر آیا ہے عالم خوب پر سنگی جنانا پر پر خدا رحمت میں خوب پر سنگی خدا رحمت میں سلام علیکم.